Zdrowic Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej. Na miejscu jest nasza reporterka. Projekt ustawy o współdziałaniu władz państwowych w sprawach polityki zagranicznej złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. W serwisie także o finale Pucharu Polski w piłce nożnej. Mecz między Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa rozpocznie się za 4 godziny. Para prezydencka wzięła udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Stało się to dokładnie o 11.15. Chwilę potem Wojskowa Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała obchody Dnia Flagi. Agnieszko, jak przebiegały te uroczystości? No tak jak mówiłeś, punktualnie o tej 11.15 podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego, a chwilę potem Wojskowa Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Odegrano wszystkie zwrotki naszego hymnu. Uroczystości odbywały się od samego początku z udziałem wojskowej asysty honorowej. Dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Dominikowski, meduje wojskową asystę honorową do uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czołem, żołnierze! I to, co jest bardzo ważne, uroczystość na Placu Zamkowym od wielu lat odbywa się o tej samej godzinie. To nawiązanie do wydarzeń z czasu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w wyniku pożaru wieży zamkowej wskazówki na zegarze zatrzymały się o 11.15 i tę godzinę wskazywały aż do 1944 roku, gdy hitlerowcy zniszczyli zamek. A Dzień Flagi, który dziś obchodzimy, ustanowiono w 2004 roku. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. 20 milionów Polaków na całym świecie ma dziś swoje święto, powiedział pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jan Dziedziczak podkreślił, że jest to znakomita okazja do wyrażenia dumy z polskości. Święto Polonii Polaków za granicą ma już ponad 20 lat tradycji. Uważam, że to był świetny pomysł, żeby takie święto ustanowić w Wigilię Święta Konstytucji 3 maja, a więc dnia, w którym Polacy na całym świecie spotykają się, manifestują swoją dumę z polskości. To jest święto naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, więc 1/3 z nas, co trzeci Polak na świecie mieszka poza granicami Polski. Dzień Polonii Polaków za granicą został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm z inicjatywy Senatu. Dziś także święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Obok godła jest ona jednym z symboli narodowych. Fladze należy się szacunek. Są pewne istotne zasady przy jej wywieszaniu, mówi ekspert w dziedzinie heraldyki Tadeusz Sobieszek. Powinny być właściwe barwy, właściwe proporcje. Flaga powinna być wyprasowana. Nie może być ten płat zmięty. Nie może być brudny. Nie może być postrzępiony. Flagę wiesza się w specjalnym uchwycie, patrząc na drzwi wejściowe do budynku z lewej strony. Sprawa strona heraldyczna pod kątem 45 stopni. Flaga nie powinna dotykać płat flagi podłoża. Swobodnie powinna powiewać. Na fladze nie powinno się też umieszczać żadnych napisów, także z nazwami miejscowości. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Andrzej Duda złoży w Sejmie projekt ustawy o współdziałaniu władz państwowych w sprawach polityki zagranicznej, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Ustawa ma być uzupełnieniem konstytucyjnych przepisów, dodał Andrzej Dera i podkreślił, że konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. To jest sprawa, która powinna być uregulowana ustawowo. To nie chodzi o pilność, tylko o rangę, o wagę. To parlament będzie w tym momencie decydował, w jakiej formie on to przyjmie i jak będzie procedowana ta ustawa. Natomiast ważne jest to, żeby Polska mówiła jednym głosem, bo wtedy taki głos ma znaczenie i żeby to było uregulowane prawnie, żeby to było przez nikogo niepodważane. I to są te główne intencje dotyczące tych zmian legislacyjnych. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli 26 maja. Legia Warszawa czy Raków Częstochowa? Piłkarze jednej z tych drużyn będą dziś świętować zdobycie Pucharu Polski. Na PGE Narodowym odbędzie się finał rozgrywek. O szczegółach Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. To będzie prawdziwe święto piłki nożnej. Na Stadionie Narodowym zagrają dwie najlepsze drużyny polskiej ekstraklasy. Lider tabeli Raków z wiceliderem Legią. Dla wojskowych będzie to pierwsza i ostatnia okazja w tym sezonie na zdobycie jakiegokolwiek trofeum. Raków zdobył już superpuchar i jest na ostatniej prostej do Mistrzostwa Polski. Walkę o kolejne zwycięstwo zapowiada obrońca tej drużyny Zoran Arsenić. My jako zawodnicy wiemy, jaki to mecz jest, o co gramy i jesteśmy gotowi. zdrowie. To też szczególny mecz dla Marka Papszuna. Trener Rakowa niedawno zapowiedział, że po sezonie odejdzie z klubu z Częstochowy. Potrójna korona byłoby idealnym pożegnaniem. Zapowiada się duży mecz. Oczywiście będziemy chcieli ten finał wygrać. Po to tu przyjechaliśmy, po to tą drogę znowu po raz kolejny pokonaliśmy, żeby wygrać. Jeśli Raków wygra, to sięgnie po to trofeum po raz trzeci z rzędu. Stołeczna drużyna jest rekordzistą, jeśli chodzi o Puchar Polski. Legia sięgała po niego 19 razy, ale ostatni raz w 2018 roku. Mecz na PGE Narodowym rozpocznie się o 16:00. Relacja z tego spotkania na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże pod koniec dnia, na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza nad samym morzem do 18 na przeważającym obszarze kraju, 23 stopnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Trójka do trzeciej. W Trójce do trzeciej witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Woziński, a realizuje Anna Regulska. Tak to ja już bywa tak. Zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. Co znaczy czekać, on tu dłużej mognie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem. Poetą mistrz, a błaznem ja. Za tą twoja twarz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam. Tam to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja twarz. Z tej kropli będę ja i z tobą mnie zabierzesz. We'll be right back.

Lena Góra, znana polskiej widowni przede wszystkim jako Anna Ziembińska z serialu kryminalnego Król w reżyserii Jana M. Matuszyńskiego. Połowę swojego życia, drodzy Państwo, spędziła za granicą. Teraz jest, zakładamy, wschodzącą gwiazdą kina nie tylko polskiego, a z aktorką, artystką rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Twoje życie przez lata wygląda jak podróż jednak, o czym dzisiaj również porozmawiamy. I trochę jak też podróż bohaterki filmu, który właśnie niedawno miał swoją polską premierę, czyli Roaming Woman. Jest ta podróż wpisana w twoje losy? Tak, czasami sobie myślę o tym, że jednak, że jakoś naturalny jest ruch, bo i ziemia się kręci, cały czas rusza cząstki. To ja też tak w takim ciągłym ruchu byłam, ale teraz już powoli się zatrzymuję chyba. Zanim porozmawiamy o wspomnianym filmie, to właśnie chciałbym cię troszkę lepiej przedstawić polskiej publiczności, no bo z jednej strony w ostatnich latach już widzieliśmy cię w różnych rolach w polskich serialach i filmach, to właściwie teraz chyba dopiero mamy szansę poznać cię nieco lepiej. Jak to się wszystko zaczęło, bo zaczęło się od Gdańska. Tak, zaczęło się od Gdańska. Ja z Trójmiasta właśnie jestem. Trochę oliwskich bloków, a trochę sopockiej enklawy artystycznej. Mówi się enklawy? No, myślę, że można tak powiedzieć. Fajne słowo, zapomniałam. Stamtąd jestem, a wyjechałam z Polski faktycznie mając 16 lat i był Londyn, Nowy Jork, Los Angeles. Teraz często bywam tu, co mnie bardzo cieszy. No i coraz częściej grasz, to są ciekawe propozycje, ale właściwie też i aktorsko już zaczynałaś w Gdańsku. To były takie pierwsze teatralne próby. Tak, bo to w ogóle teatr mnie pociągnął. Zaczęłam w Wybrzeżu i w Wybrzeżaku, w Trójmieście. Tam w ogóle mając 14 lat, 13-14, znalazłam jakieś pierwsze bezpieczeństwo w życiu. Takie miejsce, w którym poczułam, że to coś tu jest tak, jak trzeba. I jak to się tam zaczęło i Szymon Jachimek w ogóle, któremu do dziś chyba dziękuję za to, że pozwolił mi wtedy zostać na warsztatach dla dorosłych, które prowadził w Wybrzeżaku. I od tego się zaczęło. I potem każdy kolejny krok był właśnie związany z teatrem, aż do wylądowania w LA, gdzie go brak niestety. No i to jest dłuższa historia, zostawiamy ją na nieco później, to całe Los Angeles, no ale jeszcze bym się chciał właśnie zatrzymać przy tym Gdańsku, no bo o tyle może było to oczywiste dla ciebie, że ty szukałaś jakiegoś artystycznego spełnienia, że pochodzisz przecież z artystycznej rodziny. Warto wspomnieć, kim są twoi rodzice. Tak, Ela, mama moja, bardziej znana jako Malwina w Trójmieście. Ktoś, jakiś dziennikarz ostatnio ładnie napisał, ciągnęła na smyczy trójmiejską scenę alternatywną. To mi się to podoba, więc zacytuję, tylko nie pamiętam kogo. Przede wszystkim za sprawą pancernych rowerów, tak? Apteka, szelest spadających papierków, to inne zespoły też, ale przede wszystkim za sprawą samej siebie. Ona była taką magiczną postacią, którą dopiero będąc starsza odkrywałam i zaczynałam rozumieć dzięki rozmowie z różnymi punkami, artystami trójmiejskimi, którzy ją znali, kiedy była właśnie w moim wieku i tam sobie z tą smyczą chodziła. I to jakaś wyjątkowa chyba była postać, bo nie tylko piosenkarka, ale też taka artystka ogólnie, bo ona dużo rzeczy się łapała. I tata Sławek Góra, artysta malarz, do dziś sobie maluje i teraz mieszka w Trójmieście. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać to. Łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na kategorii. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, ostatnie piętro, biura z parych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy mają nową się, wszyscy wolą wykorzystać tej. Co w tobie zostało z tego artystycznego Gdańska, bo tam rzeczywiście w tych latach, kiedy się wychowywałaś, to był taki ferment twórczy, może ciągle jest. O, lubię, nie jestem słowo w stanie tego ocenić, bo nie bywam tam na co dzień. Podoba mi się bardziej słowo ferment niż enklawa, to już teraz wymienię. Aha. Enklawa jakoś tak brzmi, że musi być jakaś a oni się właśnie tak fermentowali. Ja to bardzo lubię, bo to była taka duża doza sarkazmu u nich tam w tych latach, zwłaszcza gdzieś tam 80-tych postpunku, który niby taki polityczny i walczący o solidarność, a z drugiej strony... No ale bardzo silna była ta właśnie trójmiejska scena rockowa, punkowa, tak, alternatywna. Ale właśnie uwielbiam to słowo ferment, bo oni byli też nie tylko tacy zaangażowani, głośno krzyczący, ale też mieli w sobie taki dowcip i sarkazm. Ja to bardzo lubiłam w każdej sztuce ich, którą odkrywałam później, czy to muzyka, czy malarstwo i tak dalej. To Trójmiasto było fajne. Trochę mniej chyba jest teraz, wiesz, z tego co mi się wydaje, bo bywam tam czasami, rzadko, aha, ale jak wpadnę, to raczej do wody wpadam, czy zimno, czy ciepło, bo uzależniona od tego Bałtyku jestem. Aha, aha. Morsuję też, bo po prostu wejdę, nie mogę do niego nie wejść, jak już tam przyjadę. Czyli teraz jak bywasz w Polsce, no a powodów do tego filmowych chociażby jest coraz więcej, to raczej mieszkasz w Warszawie już, tak? Tak, bo jak wpadam, to już do pracy, a jeszcze nie kręciłam, znaczy właśnie kręciłam w sumie w Trójmieście jeden projekt i wtedy byłam też w Trójmieście, więc tam gdzie kręcę, tam bywam. Też w Gnieźnie byłam. To zależy od tego, gdzie jest film. A Gniezno wiadomo, bo to też niedawna premiera filmu z twoim udziałem, Święty Sebastiana Butnego, reżyser też bardzo miło o tobie niedawno w Trójce opowiadał. Mądry jest człowiek. Nie dało rady mu odmówić tej roli, bo on tak przekonuje i jest takim wygadanym, mądrym, ciepłym człowiekiem, więc też dobrze mi się z nim pracowało. No ale wróćmy jeszcze do tych nastoletnich twoich czasów i co właściwie spowodowało i co było przyczyną, że nagle któregoś dnia, może to był dłuższy proces, zdecydowałaś się wyjechać z Polski, wyjechać do Londynu, a miałaś wtedy lat 16. Tak, no. Ja miałam dobre narzędzia do tego, bo z jednej strony moi rodzice dali mi prezent, którym jest brak wątpienia w siebie, brak strachu, brak poczucia winy za bycie inną, bo oni sami byli inni. Więc jakby nie miałam jakichś kompleksów, miałam dużo ognia w sobie, żeby działać, a oni byli zajęci sobą i tym swoim fermentem i enklawą. Po prostu tworzyli swoją sztukę, więc jakoś nie trzymali się mnie kurczowo, więc mnie też po prostu puścili. No musieli mieć też dużo zaufania do ciebie, żeby w tak młodym wieku wypuścić cię w świat. Zaufanie to pewnie głupio powiedzieć, bo jak można mieć te 16-latka zaufanie do końca? Może oni po prostu... No wierzyli w ciebie. Myślę, że wierzyli we mnie, ale też, ja nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo trudny temat bycie rodzicem i to jest takie łatwo ich na przykład za to ocenić. Ja sama byłam na nich zła przez pół życia, że czemu, nie wiem, się mną lepiej nie zaopiekowali, ale gdyby to zrobili, to ja bym nie wyjechała, a tak się cieszę, że to zrobiłam, bo miałam 16 lat i 16-latki naprawdę to są już mądzi, młodzi ludzie. Ja dałam radę, ja też jestem z bloków w Oliwie, więc nie straszne mi jakby uliczne życie, więc jakby nawet potem mieszkając w Londynie czy w Nowym Jorku i byłam w stanie porozumieć się z ludźmi jakoś tak, że nic mi się nigdy nie stało, więc jakby jest okej. No to powiedzmy, co robiłaś, bo robiłaś prawie chyba 4 lata w Londynie, co ci się tam udało? W Londyn to teatr mnie tam zgarnął i za teatrem pojechałam, chociaż to nie było z tego kasy, jak się możesz domyślać. Czyli raczej rozwój. Tak, tak, niż tak. Niż pieniądze, tak? Tak, zdecydowanie, ale to rozwój niż pieniądze aż do dziś, więc mam nadzieję, że już w końcu zmienię zdanie, bo ja się można rozwijać, ale zdecydowanie to całe życie, tylko ten rozwój, kurczę. Ale w Londynie tak, szkołę aktorską tam zrobiłam, dużo, dużo teatru takiego klasycznego, angielskiego, dużo bardziej kreacyjnego i takiego bardzo innego niż to, co robię teraz, czy na przykład Roving Woman, który jest takim filmem kręconym w jakiś sposób dokumentalnym, bardzo takim prawdziwym. W Londynie to był inny czas. Londyn też to nie jest jakieś moje ulubione miasto, ale byłam... Moje też nie, nie? Jest. Nie, wolę tylko... Los Angeles. No. Chociaż to z kolei ten obszar, tę przestrzeń trudno nazwać miastem w sensie tak. Europejskim. Tak, tak, tak. No. Faktycznie, Londyn jakoś mi nie siadł. To jest bardzo ciekawe i dlatego polecam ludziom bardzo podróżować, bo nagle wjedziesz do jakiegoś miejsca, na przykład Nowego Jorku, który jest znany z tego, że każdy czuje się tam jak w domu, że po prostu czujesz, że to jest twoje miejsce jakoś. Ja też tak poczułam, pamiętam, będąc w Nowym Jorku, bardziej niż w Londynie, a tam też mnie pociągnął teatr. I tam teatr jest inny niż w Londynie. To zdecydowanie, no ale właśnie gdzie był ten punkt, że nagle po kilku latach w Londynie decydujesz się na wyjazd za ocean? Bo najpierw właśnie był Nowy Jork. Tak, przede wszystkim właśnie się dowiedziałam, że tam szukają aktorów do takiej ulicznej produkcji Juliusza Cezara. Taki na Bronxie to robiliśmy. Trochę w stylu Romeo plus Julia z DiCaprio, kiedy to jest taka uliczna wersja klasyku, to my to robiliśmy podobnie. Tak jak Baz Luhrmann to zrobił, tak? Tak, no i jakby to było bardzo fajne dla mnie i takie bardzo zadziorne, z takim dużym pazurem. Czyli ta alternatywa właściwie nawet w teatrze też ci towarzyszyła bardzo długo. Myślę, że w ogóle ostatnio myślę o tym często, że te moje takie właśnie korzenie trójmiejskiego fermentu. Właśnie takie zadziorne. Z jednej strony sarkastyczne, zabawne, ale też poetyckie, delikatne. To jest specyficzny ferment. Będę używać tego słowa, bo bardzo mi się spodobało. I jakoś można go znaleźć potem w różnych miejscach na świecie. Na przykład Nowy Jork jest, myślę, gdzieś podobny. Podobni twórcy tam tworzą. No jak długo zabawiłaś w Nowym Jorku? Wtedy 3 lata, po czym pojechałam do LA. Dobre są rozmowy, drodzy Państwo, kiedy możemy piękniej, głębiej poznać drugiego człowieka. Alena Góra wydaje się być bardzo ciekawą osobowością, szczerą, a tacy twórcy z reguły przynoszą nam coś pięknego. Kolejne części rozmowy z artystką w drugiej i trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już nas samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewnością obok śpi. Myślę tak.

trójce do trzeciej. Teraz naszym gościem jest pani Maria Więckowska z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczenie flagi w historii Polski, w ogóle znaczenie flag w historii zmieniało się dosyć intensywnie. Sposób ich noszenia, eksponowania, już oczywiście w wypadku polskiej flagi też kolory, które odcienie właściwie tych barw biało-czerwonych też się zmieniało. Pani Mario, to gdyby pani miała tak nam przedstawić zmieniające się znaczenie flagi w naszej historii, to jakby to wyglądało? Rzeczywiście historia polskiej flagi, polskich barw narodowych w ogóle jest bardzo bogata, no bo flagi jako takie pojawiają się w ogóle w historii tak pod koniec XVIII wieku, kiedy pojawiają się państwa narodowe. Natomiast dużo dłuższą historię sięgającą średniowiecza mają polskie barwy narodowe, czyli jak wszyscy wiemy, biel i czerwień. Ja nieprzypadkowo wymieniam je w tej kolejności, czyli biel najpierw, czerwień później. Dlatego, ponieważ nasze barwy wiążą się z kolorami polskiego herbu, czyli biały lub też srebrny orzeł na czerwonym tle. Można mówić o białym i srebrnym tutaj wymiennie, ponieważ w heraldyce kolor biały jest odpowiednikiem koloru srebrnego. I ten oto polski orzeł biały lub srebrny na czerwonym tle pojawia się bardzo wcześnie, natomiast oficjalnie jako symbol państwa polskiego, jednoczącego się po rozbiciu dzielnicowym, pojawia się pod koniec XIII wieku jako symbol państwa Przemysła II i potem jest już po ostatecznym zjednoczeniu państwa usekcjonowany przez Łokietka i ten orzeł na polskich chorągwiach wojskowych przez cały okres trwania Rzeczypospolitej się w różnych wariantach pojawia. I polskie chorągwie są biało-czerwone, natomiast jako barwy narodowe te kolory zostają, pojawiają się po raz pierwszy tak oficjalnie, można powiedzieć, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli w 1792 roku. Wtedy były takie uroczystości patriotyczne. Kobiety ubierały się w białe suknie z czerwonymi szarfami, natomiast panowie nosili po prostu biało-czerwone szarfy. Natomiast oficjalnie, już tak pod względem ustawy, to zostały te kolory usankcjonowane przez Sejm Królestwa Polskiego w czasie Powstania Listopadowego. Bo w czasie Powstania Listopadowego przez kilka miesięcy istniał polski Sejm, ten, który dokonał detronizacji cara jako króla Polski. I ten sam Sejm w lutym 1831 roku ustalił, że polskimi barwami narodowymi będą biel i czerwień. Oczywiście nieoficjalnie, nielegalnie przez cały okres rozbiorów one funkcjonują jako polskie barwy narodowe. I ostatecznie kształt białopolskiej flagi narodowej ustalił Sejm Polski już po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. I wspomniała pani o tych zmieniających się odcieniach, tak to jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ pierwotnie tym kolorem polskiej flagi był karmazyn, taki głęboki odcień czerwieni, taka czerwień z domieszką błękitu, kolor można powiedzieć zbliżony do krwi. I tak też ustalono na początku dwudziestolecia międzywojennego, że to właśnie będzie ten kolor polskiej flagi. Później zmieniono to na cynober, czyli taki jaśniejszy czerwony, można powiedzieć, z domieszką pomarańczowego. Obecnie w ustawie to jest dosyć precyzyjnie określone już nie z pomocą słów, tylko konkretnych współrzędnych oznaczających odcienie kolorów. No i obecnie to jest raczej zbliżone do karmazynu. Jeszcze tam po drodze wcześniej w historii pojawiał się kolor amarantowy, czyli z kolei taka czerwień bardziej różowa, zbliżona do fioletu. Z czerwienią w ogóle jest ciekawa sprawa, bo w czasach, kiedy te barwy narodowe się kształtowały, prawda, czyli w odległej historii, to był kolor zastrzeżony dla warstw przywilejowanych, kolor królewski, szlachecki, Dlaczego? Między innymi dlatego, że w ogóle w wymiarze materialnym uzyskanie koloru czerwonego było bardzo trudne. Nie było jeszcze syntetycznych barwników przecież, więc żeby uzyskać barwę czerwoną, trzeba było użyć barwnika naturalnego. I w naszym kręgu kulturowym zazwyczaj to był taki barwnik pozyskiwany z owadów. Dokładnie z larw takiego owada, który się nazywa czerwiec polski. Od w ogóle nazwy tego owada pochodzi i nazwa miesiąca czerwca i w ogóle sama nazwa koloru czerwonego, ponieważ w czerwcu te larwy czerwca były zbierane, suszone i potem z mnóstwa suszonych larw powstawał czerwony barwnik. Co ciekawe, też to był jeden z głównych towarów eksportowych Rzeczypospolitej w XV-XVI wieku. No potem po odkryciu Ameryki zaczęto sprowadzać tańszy barwnik stamtąd, ponieważ po prostu tam z innego gatunku czerwca go wyrabiano. A czy mniej więcej wiemy, ile trwało przygotowanie takiego zasobu barwnika z owego czerwca polskiego, z tych larw? Ile to czasu trwało? Ile tego trzeba było, żeby na przykład taki płaszcz królewski mógł mieć ten piękny czerwony kolor? O, bardzo ciekawe pytanie. Prawdę mówiąc, nie wiem, ile to trwało pod względem czasu, natomiast no, na pewno musiały to być ogromne ilości, bo no, z tego, co pamiętam, to kilogram tego barwnika, tam skąd się nazywa koszenila, to jest chyba 150 tysięcy tych larw. To już... Skoro one były zbierane ręcznie, prawda, w tamtych czasach, więc można sobie wyobrazić. Jeszcze trzeba było je wysuszyć, no więc trzeba było zadbać o to, żeby one były rozłożone. No praca rzeczywiście niebywała. To też pokazuje, jak człowiek wytrwale potrafi dążyć do osiągnięcia tej przyjemności, jaki może być właśnie kolor czerwony płaszcza, bo flaga to jedno oczywiście, ale takie rzeczy użytkowe to druga rzecz. Drodzy Państwo, flaga, kolor flagi ma znaczenie, ale też wiąże się te odcienie jednak z dostępnością barwników. To chyba to zadecydowało o tym, jaka współczesna jest ta oficjalna barwa, ten odcień właściwie czerwieni, a jak było wcześniej? W ogóle barw heraldycznych takich oficjalnych jest tylko kilka, no bo barwy heraldyczne w ogóle skąd się wzięły? Od chorągwi, które były używane na polu bitewnym, więc musiało ich być tylko kilka, żeby łatwo było odróżnić w tumulcie bitewnym, kto walczy po której stronie. Później, jak już rycerze byli bardziej, można powiedzieć, opakowani w te zbroje, to wtedy też znaczenie miały nie tylko chorągwie, ale też godła na tarczach właśnie. No i na naszym herbie, naszym godle, jak wspomniałam, jest orzeł, no czyli ten, można powiedzieć, król ptaków. Też no, pojawia się w wielu innych herbach i godłach ze względu na swoje symboliczne znaczenie. W kolorze białym lub srebrnym, który oznacza czystość, niewinność, szlachetność, też mówi się o prawdzie czasami. No natomiast ten królewski kolor tła wiąże się ze szlachetnością, także walecznością. Z tym trudem zdobycia też tego barwnika, to też się wiąże, tak o tym pani wspomniała. Czyli coś musi być wyzwaniem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Maria Pięskowska z Muzeum Historii Polski. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Niewierności twej zawsze bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć.